Very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a Pótcsütörtök, melynek a számozása 148 vala. És itt van velem a igen. Mustárok koronázatlan királya. Mindenki írgatják, hogy fajjal Alex, meg nagyon nagy fajjal, meg nagyon nagy baki. Az volt, eskü. Tehát mióta nincs meg az az extensionem, hogy le tudjam venni a hangerőt a streamről, mielőtt elindul, azóta mindig ez van. Tehát belehallatszódik. De miért csináltam? Hát nem, elkezdődik a stream ugye a YouTube-on is, és az duplán hallatszódik vissza. És, és ugye nem és tudom, mikor, amíg ugye ki van írva, hogy kérjük várjon, mert hát nyilván nálunk mindig így indul, de hogy mikor ki van írva, hogy kérjük várjon, addig nem lehet levenni a hangot. És akkor belehallatszódott egy pár másodperc pittyogás. Windowsba le lehet venni a böngészőnek a hangját, just saying. A másik, de az túl mainstream, a másik fajl pedig az, hogy podcast. Tehát, hogy így... Ja, hát most Pótcsütörtök. De ezt már megszoktátok, és szokjátok is meg egyébként, mert... Te figyelj, igen, elég sokat mondtad, én azt terveztem, hogy egy ilyen alámondásosra megcsinálom újra az intrót, és akkor Pótcsütörtök! Pótcsütörtök! Na-na-na-na-na-na-na-na, Pótcsütörtök! És akkor remélem, Pótcsütörtök! De én teljesen elütő hanggal. Igen, de ráadásul úgy, hogy tudod, így közben ilyen, ez a magnós hang, ez a... Mikor lenyomod, tudod, a diktafont. Igen, és még előtte a kazettának kattanás, a, igen, tehát előtte a kazettának a hangja, a kattanás az eleje meg a végén, igen. Ezt hallasz, meg fogom csinálni. De ezt ilyen fordítottba kéne, fordított retróba, mert régen az volt, hogy egy férfi szinkronizálta végig az összes női szinkront, itt pedig nővel kéne, mert úgyis pasi énekli, és akkor egy ilyen egyhangú, reketes hangú nővel az, hogy pont csütört. Ilyen nagyon unottan. Igen, csütörtök. Ó, pócsütörtök. Nekem volt egy ismerősem, akinek az, na, az anyukája, neki az anyukája volt a az nem tudom, amelyik, valamelyik híres rádióban a hírbemondó. Tehát tudod, az a tipikus hírbemondó hang. Na most kár, hogy most megkérném, hogy azért ezeket mondja fel, hogy csütörtök. Tudod, és ilyen híradós hanggal. Ketten vesztették életüket csütörtök, amikor a podcast nem indult időben. Csütörtök. Na, egyébként azért, most nyilván felteszitek a kérdést, hogy miért, hogy de foci. Hát tudjátok nagyon jó, hát igen, tulajdonképpen foci. Azért, srácok. Na, nekem megy a múlt, sziasztok! Alapvetően igazából ennyi, tehát, hogy ugye nagyon-nagyon fontos esemény volt, több mint 40 éve nem jutottunk ki az Európa-bajnokságra magyar válogatottal, és most kijutottunk, és az első meccsünket játszottuk kin. Ezért, hát tulajdonképpen nyilván nagyon-nagyon sokan nézték, én is, és 2-0-ra megvertük Ausztriát, ami egyébként egy fantasztikusan jó teljesítmény, és annyit azért még elmondanék róla, hogy nem véletlen gólokkal, meg nem épp hogy, hanem abszolút komoly jó teljesítménnyel. Úgyhogy nagyon gratulálunk a magyar válogatottnak, és a szombaton játszódó mérkőzésen is nagyon-nagyon szurkolunk nekik, és hát húzzák be, és, nyerjék és meg, ugye, jusson magyar, tovább. Magyar győzelem, ugye így ki is rakták Facebookra, hogy tudjátok, régen volt az Irigy Honemirinek egy ilyen focis paródiája. És hogy ugye nálunk miket tudnak reklámozni, ami nálunk hírértéke van, tudod? És volt az a Pepsi reklám, amit már nem is tudom, valamelyik híres focistával reklámoztak. Így a pálya közepén is, tudod, ugyanez volt, csak egy tepsivel, és akkor nem Pepsi, hanem vegyen ön is tepsit! Szerintem az rohadt kreatív volt a tepsi. Úgyhogy egyébként igen, tehát, hogy nagyon szurkolunk nekik, a srácoknak, és ami egyébként tökre vicces, hogy így az osztrák Aldinak a megfelelője kirakta a Facebookjára, hogy hát, hogy ne bánkodj, de még a foci meccs előtt, hogy ne bánkodjatok magyarok, veszteni tudni kell, vagy valami hasonló szöveget tudod. És aztán megnyertük ugye a meccset, és a Magyar Aldi kirakott egy ilyen akciós papírzsebkendőt a Facebookra, és azt írta, hogy az osztrák kollégáknak küldjük. Tudod, és ez a... Oh my God, ez annyira epic rekt. Nagyon. De minek se fejeskedett az osztrák Aldi? Nem, ez ilyen viccesen, tehát nem volt, tehát ez ilyen szurkálódos volt, tehát nem volt ilyen rossz indulatú, tudod, vagy ilyesmi, tehát akkor olyan, amikor a Pepsi meg a Coca-Cola csinálta azt, igen, a cross reklámot. Van egy kis apród, és igen, és odaadja neki a pénzt, odáll a Pepsi automatához, tudod, a kisrác. Az konkrétan megveszi, szerintem. Igen, megvette a Pepsit, oda ment a Coca-Cola automatához, és így felállt a Pepsi dobozra, és úgy ért el a Cola automatát, és úgy megvette a Cola. Szerintem az kicsit hardcore-abb, én arra gondoltam, amikor kirakta a Pepsi a képet, vagy a Cola, hogy mindenki híró akar lenni, és akkor ott volt egy Pepsi egy Coca-Colás izében. Köpenyben. Ja, Coca-Colás ruhába. Ja, nem, ilyen köpenyben, és akkor mindenki, everybody wants to be a superhero, és akkor az volt a counter rá, hogy Halloween, tudod, hogy beöltözött a Coca-Colának. Á, mindegy, ez is ilyen szurkálódás volt, mint ahogy az a nagyon régi BMW is. Hát jó, de szerintem Mercedes-es. Ezek tökre elférnek. Azt mondod? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos elférni. Igen, hol? A szekrény? Annyira beregteltem a podcastet, és annyira vártam, hogy kihúzd a szarból, de nem sikerült. És most ilyen tök gáz. Úgyhogy sziasztok, gyerekek, ennyi volt már a podcast. Lehet minket követni. 301 millisekundummal megyek jelen pillanatban a TS-en, úgyhogy próbálom követni, mit mondasz, de olyan, mintha az Egyesült Államokból TS-eznék. Igen? Nem. Igen. Papi, mi volt a kedvenc játékod E3-ról? E3. Az érdekes, hogy egy ilyen akkor bejelentett játék tetszett a legjobban, és ez a Prey volt, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Hát az nem egy új szülés, nagy meglepetés volt. Tessé? Az nem egy új szülés, ezt tudod? Hát nekem új volt, szóval én nem találkoztam még vele. Azt vágod, hogy annak van egy első verziója is. És ez annak a Prey-nek akar a folytatása lenne? Mert én azt hittem, hogy ennek semmi köze nincsen. Dehogy mert nem. Készült volna a Prey 2, és azt lelőtték. Na ez a Prey 2. Na hát és... tök nem is így nézett ki. Nem, hát persze, mert eltelt mit tudom hány év, tehát hogy eltelt egy 10 év azóta. Hát csak úgy gondoltam, hogy koncepcióban nem így nézett ki. Szóval nem ez lett volna a sztori, mint ebben, de akkor lehet, hogy ugyanabban az univerzumban játszódik. Ez olyan, amikor a Doom-ban meg lehet találni egy... játszottál Doom-mal az újjal? Aha. Meg lehet találni... Néhány ajtón kín van a Voltec-nek a logója. Tehát, hogy ez is tök olyan, hogy valószínűleg ugyanabban az univerzumban játszódik, tudod? Aha. Hogy így... bár lehet, hogy ez csak easter egg, viszont... és nem fogott meg semmi más? Őszintén. Mondjuk a We Happy Few. Az így nem? Az igazság, hogy én nem követtem 100%-ig végig. Én megnéztem a Bethesda-nak az előadását, az EA-nek az előadását, a Nintendo-nak az előadását, és a többiről csak olvasgattam. Így olyan sok játék engem igazán nem fogott meg. Még a Nintendo-nál egy kicsit így érdekel engem az új Zelda, mert nagyon-nagyon szeretem a Zelda-t. Meg az új Monster Hunter, de azok is olyanok, hogy így leesik tőlük az állam, és azt mondom, hogy azonnal akarom. Nem találtam a Prey-en kívül olyan címet, amire én azt mondom, hogy fú, igen, ez nekem kell. Az összes többivel úgy voltam, hogy aha, jó, tetszik. Ugyanígy voltam a Mass Effect-nek az Andromédájával is, pedig én az összes Mass Effect-et végigtoltam, és nagyon-nagyon élveztem. Azzal is úgy voltam, hogy hát jó, oké, végigjátszuk, de semmi izgalmas. Ami nekem még ilyen bugy után is hatott, az például az új Dishonored játék, hogy abban az animációkat mennyire bugy után csinálták meg itt ott. Bugy után. Meg szerintem pont az volt a nagyon király benne, hogy az idol animációk végre hihetőek voltak. Hát én nem tudom, ott a harcban ilyen nagyon volt egy-két olyan animáció, amilyen... Hát ja, hogy ezt, amikor olyat esett a fickó, hogy hű. Igen, hogy ezt talán még akkor betudjuk annak, hogy nincs kész a játék. de ami igazán gáz volt szerintem, az a Battlefield 1-nek a bemutatója. Te figyelj, mert csak azért az nagyon tök jónak, tartottunk, az izé, azt így lefikáztunk. Nem maga, hát a játékkal egy problémám volt, az a papírrepülők, ahogy leestek, és így nem történt velük semmi. Nekem szóval meg az a flagmaság, amivel az egészet kezelték, tehát hogy bejön Snoop Dogg, érted, és tök jó Snoop Doggot, de miközben van egyrészt a játékiparhoz, másrészt meg egy, ott lóg egy joint a szájába, és a csávó az nem tud bekanyarodni se jobbra, se balra, tehát hogy így nekem ez az egész egy ilyen, nem tudom, tehát egy ilyen, jaj, annyira menők vagyunk, annyira cool csávók vagyunk, hogy nekünk már így, mi ezt is megengedhetjük magunknak, hogy beszívott rapperekkel reklámozzuk a játékainkat. Nem tudom, ez nekem nagyon-nagyon visszás volt. Hát és Zac Efron, aki bejött a kőműves kabátjába. A kőműves kabátjába, hát de tényleg is. De olyan hát nem is olyan üvegesek voltak a szemei, hogy az a tényleg izé csináltad volna egy üvegkastélyt, vagy valami, szóval az a csávó ott bejött, és így látszott rajta, hogy ez készen van. És néztem, és külön kitwittelték egyébként még újságírók, meg ilyenek, hogy mennyire durva, hogy bemennek egy Battlefield egy előadásra, és hogy már a szaktól betépnek. Mert hogy ott nem csak a Snoop Dogg volt, aki rágyújtott ott joinra, és így hanem mindenki más is. Hát ez az, és írták, és csináltak külön ilyen mémeket, hogy milyen realisztikus a smoke effect a játékban. Közben füstöltek végig, és ez komolyan? Amúgy szerintem, maga a játék nekem tetszett, ez a izé volt nekem nagyon gáz, ez a Snoop Dogg, hogy mi a szart kerestek ezek ott füvesztek, meg mit tudom én, tényleg? Ez kell a Battlefield 1-nek ahhoz, hogy sikeres legyen? Mi a szar? Semmi köze nincs a játékhoz, amúgy néztünk most ilyen raw gameplayt, ami így kikerült, ami fel volt véve az adásból, tudod? Csak így itt tök csupaszon kommentár minden nélkül fel volt töltve a SAS csatornájára. Megkérte őket, hogy hagyd vegye fel. És igazából a játékmenet meg minden iszonyat jónak néz ki. De ez a reklám, ezt én sem. Jó, mondjuk egy BF4 reskin amúgy meg. Nem, hanem Battlefront reskin, mert hogy a BF4-nél sokkal jobb motort használ már. Frostbite-ot? Aha. Áó, ezt nem tudtam. Na mindegy, de tényleg nekem csak az nem tetszett magában a játékban. Egy dolog nem tetszett, az tényleg, hogy volt egy ilyen kép, gyorsan el is kapcsolták, amint tudták, hogy lezuhan a repülő, és gyakorlatilag így, mint a papír repülő, csak így ott pattog. Van. Lesett, igen, pattog, és így mi történik? És akkor hopp, gyorsan elkapcsolna. És ez a, ja jó, kösz. De ami nagyon tetszett, az tényleg a épületeknek, hogy mennyire rombolhatóak, azok valami rettentő jók voltak. De az összes többi játék nem vett földhöz, meg tényleg az, hogy én nem akarom megbántani a FIFA-sokat, de hogy újra meg újra ki kell adni ugyanazt, és azért földhöz kell vágni, uram atyám, realisztikusan pattog a labda, meg most azt hiszem, hogy most az volt a nagy szám, hogy mennyire átjön az emotion, az érzelmek az emberek arcán, meg a viselkedésén, hogy így én ezt nem értem. Hát meg és ezek után, a csávó, ezek után bántják azt, hogy kijön újra meg újra ugyanaz a kód. Hát legalább ott minimálisan más a történet, de egy FIFA-ba, hogy egy az egyben minden évben leadják ugyanazt, nem értem. Meg figyelj az, hogy kijön ott egy ilyen fek a csávó, és akkor te elkezd ott szavalni. És majd el sírja magát az idegtől, ez nagyon jó volt. És igen, és én most a FIFA-ba játszottam, ez lesz igen. Belőlem. És így ez a, mi van? Igen, és akkor így, és hű, és ha, és akkor ott áll egy ilyen kis paraván előtt, és mondom, mi van itt, mindjárt pantomim színház is itt lesz itt hirtelen, és akkor hát, hogy lesz sztori a FIFA-nak, ez volt igazából a nagy durranás, de ezt még azt mondom, oké, mert az NBA 2K-be is volt, és egyébként tökre jó volt. Csak hát ez azért őszintén szólva még nem tudom, egy kicsit kevésnek éreztem. Plusz, amit én nagyon-nagyon nem, nekem így nem jött be, hogy a legtöbb ilyen előadáson, nem tudom, ilyen rizsázás ment, tudod? Tehát ez a szövegeltek fél órán keresztül minden egyes dologról, hogy ez így, ez úgy, ez amúgy, és így, jó van, adjuk már, tehát mutassátok már, hogy milyen lesz, tudod? És akkor igen, minden egyes tréler után bejött valaki, és szöveget fél órán keresztül, és elmondta azt, ami úgy se lesz valószínűben, vagy nem úgy lesz benne, mert még under development az egész, tudod? Tehát, hogy nem tudom. Ami viszont nagyon-nagyon letette így showban az egészet, az a Sony. Azt te láttad, papi? Nem nagyon. Igazság szerint csak meséltek róla, hogy az olyan szintű volt, hogy mindenki akar egy PS4-et. Én hát, amit megnéztem belőle, az a God of War volt, ez nekem tényleg nagyon tetszett. Igen, nagyon sok ilyen PS-exkluzív játék jön, ami iszonyat királyon nézett ki. Hát a Detroit gyerekek, az de mondjuk nekem még mindig a izé tetszik a legjobban, a Last Guardian, és hogy végre kijön. Én azért annyira nem vagyok feldobódva. Bár igen, annak volt megjelenési dátuma. De a Detroit, tehát csak azért az egyért veszek majd PS4-et, komolyan mondom. Mit szóltam, hát ott a történet lesz. Hát ott a sztori, meg az egész, ahogy megoldják, az nagyon-nagyon menő lesz szerintem is. Mit szóltak ahhoz, hogy Xbox exkluzívak, soha többé, köszönjük, minden jöhet Windows 10-re? Én örülök neki. Viszont jó döntés, baromi jó döntés, nagyon okos, mert most hát képzeld már el a sok jó játékot, amivel rohadtul nem lehet játszani, hogyha nincs egy kifejezetten konzolod, meg mit tudom én, szerintem nekem ez is nagyon szimpatikus. Szerintem konzol eladási szempontból is jó szerinted? Én is ezt akartam mondani, hogyha van egy erős képed, most már semmilyen indokod nincsen rá, hogy Xboxot vegyél. Eddig volt az exkluzív címe. Most, hogyha PC-s vagy, egyértelműen egy PS4-et fogsz venni, mert miért vennél Xboxot? Így van, és a maradékon meg játszok Windows-zal. Ennyi. Pontosan. Jó, de abba gondoljatok bele, hogy rengeteg játékos ember nem akar törődni a PC-vel. Ő lusta ahhoz, hogy ezt megtanulja, nem is érdekli, nem is akar róla tudni. Ő azt akarja, hogy megnyomja a gombot, elindul a gép, és működik minden. Nem, ettől még vehet PlayStation, Xboxot. De miért venne? Tehát az Xbox de miért az... Venne? Hát azért de miért venne? Venne? Mondd meg, miért vennék én most Xboxot? Azért venném, mikor azt a de várjál, te nagyon rossz példa vagy. Mindenkinek van, mert mondjuk, hogyha más nem használja a munkára, a levelezésre, anyuapuval beszélni Facebookon, mindenképpen van otthon egy géped. Legalábbis, hogyha nem megyünk nagyon abba bele, hogy táblagépek, meg telefon, meg ilyenek. De hogyha meg szeretsz játszani, akkor van egy géped. Hogyha nem is egy túl erős, de egy középkategóriás géped, mondjuk, hogyha megengedheted magadnak és dolgozol, akkor összeteszel. Hogyha utána azon gondolkozol, hogy konzol... Ez tök rossz hozzáállás, fiúk. Azért, mert a konzolok azok alapvetően játékgép helyettesítők. Ha abból a szemszögből nézzük a dolgokat. Tehát nem mindenkinek, akinek otthon konzolja van, nem mindenkinek van otthon PC-je. És rengeteg ember nem ért, vagy nem akar érteni a PC-hez, ezért inkább konzolt vesz. Jó, nem hiszek benne, hogy 2016-ban azért rengeteg ember nem akar érteni a számítógép. Ez egy folyamatosan fejlődő társadalomban élünk. Nem az, hogy hogyan kell a Word-be szöveget szerkeszteni, papi, hanem ahhoz, hogy hogyan kell a drivereket frissíteni, meg ilyeneket. Mert még a PC-nek mindig az a híre... Igen, de a PC-nek még mindig az a híre, hogyha körbe kérdezősködsz az átlag felhasználók között, hogy hú, azzal meg drivert kell frissíteni, meg le kell tölteni a frissítéseket a játékokhoz, és amikor mondod nekik, hogy de figyeljetek már, van egy olyan platform, hogy Steam, erről hallottatok? Az mi az? Ez a válasz. Hát na jó, ilyen emberrel mondjuk még nem találkoztam. Én sem nagyon. Szóval ez igaz volt Lali 5 éve, de ez már tökre nem. És az én ismerősi körömben, akik játszanak, azoknak van egy gépük. Most tök mindegy, hogy milyen, de van egy gépük. És ha én konzolt akarok venni, akkor mit mondok, hogy igen, veszek egy konzolt, amire jönnek játékok, rendben van. De jönnek egyébként ugyanazok a játékok Windowsra is, tehát akkor kvázi tulajdonképpen én vegyek meg egy eszközt, amiből, tehát nincs okom rá, de tényleg nincs okom rá, mert a Sony-nál ott van a Detroit, de nem nekem, most tök mindegy, Lali, de most nem ez a lényeg, ott van a Detroit, ott van a Last Guardian, ott van egy halom exkluzív cím, ami nem jelenik meg más konzolra, csak a Sony-ra, és ott van az Xbox, ami egy alternatívája, maximum, egy alternatívája egy olyan dolognak, ami tehát most őszintén, most mi a francért vennél, ha gamer vagyok, akkor mondom így, én gamer vagyok, akkor én építek egy izongépet, PC-t, és veszek egy PS2, vagy PS4-et, ennyi, és lefettem az egész skálát. És eszembe nem jut Xboxot vásárolni, eszembe nem. Várjál, ha gamernek vallod magad, akkor miért veszel konzolt? Mert miért ne játszhatnék a Detroit-tal? Miért talán csak az a gamer, aki tehát vesz a tartalom PC-t, miatt tökre nem. Tehát a tartalom miatt vennél konzolt, nem azért, mert azon jobb gamingelni. Hát valami játékot jobb az gamingelni. Én például World of Tanks-ot Xboxon tolom. Meg kényelmesebb. Ennyi, pedig nem vagyok hülye a gépekhez. De itt ebben nem is ez a lényeg, Lani, hanem az, hogy saját maguknak kirúgták a saját maguk lábát. Abban teljesen igazatok van, hogy önmaguk alávágtak egy kicsit, de szerintem ez még nem azt jelenti, hogy az Xbox ez el fog tűnni. Hát, Lali, itt komolyan mondom neked, egy nagyobb összeget rámernék tenni, hogy az Xbox ezzel gyakorlatilag kinyírta saját magát. De most jön ez a 4K-s változat, nem? Nagyszerű, igen, a PS-ből is jön majd. Megjön VR a PS-ből. És Microsoftos Xboxban milyen színes kontroller? De várjatok, mert most ez egy dolog, hogy most jön a Scorpio, meg ilyen, most ez miben más? Abba, hogy erősebb a hardware-e? Akkor most miben tér el egy Steam-es géptől, amik most jönnek? Ja, hát igen, olcsóbb. Most a Steam adogatja ki most, vagy fogja majd az új konzolait ki, Konzol-PC-k gyakorlatilag. Gyakorlatilag PC-k spekkekkel, de úgy van megcsinálva, igen. Hogy ilyen kicsi legyen és kompakt, és ugye a SteamOS lesz rajta alapból, de azt csinálsz valamit akarsz. Amíg annak semmi értelmét nem látom egyébként. De most ez nem ugyanaz akkor innentől kezdve az izé? A de. Xbox, hiszen ugyanazok a játékok fognak rá kijönni. De jól látod. Xboxnak egyetlen egy nagy hátránya lesz, hogyha nem nyitják ki nincs a platformot egy kicsivel jobban. Nem az, hogy nincs rajta Steam, nem tudsz rajta normálisan böngészni. Vagy hát jó, tudom, hogy megoldható, de ugye nincsen úgy reklámozva a végfelhasználóknak, hogy figyelj, veszel egy izét, egy bluetoothos vagy valamilyen rádiós billentyűzetet, rá tudod dugni, ott van benne a böngésző, és rendesen fölmész a Facebookra, meg ilyenekre, pedig egy konzol. Hogyha ezt elkezdnék reklámozni, meg az embereknek a fejébe lenne, hogy erre is képes egy konzol, akkor szerintem valamilyen szinten igazatok lenne, mert akkor ezzel a lépéssel nagyon-nagyon maguk alá vágtak volna. Mert akkor tényleg minek vegyek konzolt, hogyha ott egy PC, és rárakom a Steamet, vagy rárakok más ilyen játékot, és az karban tartja az egész képet, nekem csak be kell kapcsolni, és működik a játék. Hát nem tudom, én azt mondom, ennél nagyobb kapufát akkor lőttek utoljára, amikor az előző, vagy az előtti E3-on elmondták, hogy nem lehet izé cserélgetni majd a CD-ket. Hát én örülök egyébként. És szólt, érted? És szólt fél óráig a Minecraftról. És nem az Minecraft tök jó játék, de adjuk már gyerekek, hát meg akkor ott volt a Forza, ami egy tök jó cím. De erről szólt a Minecraft prezentáció. Forza, Minecraft, meg a többi olyan cucc, ami nálam... Microsoft prezentáció. Miért mit mondtam? A Minecraft prezentáció. Mondjuk azt csak, hogy ja, megsúgom, hát hogy de, akkor elszóltam egyébként magam. Megsúgom, hogy az idei is hasonló volt. Hát most azt mondom, hát totál ezt mondom. Gyerekek, Microsoft ezzel a show-val, nem tudom, biztos átjön a hangomból, én nagyon mérges vagyok rájuk. Tehát direkt... Én azért direkt nem. Akarják ezt az egészet kinyírni? Vagy nem is értem? Én azért nem, mert már régóta az volt a problémám nekem a úgymond gamer társadalommal, hogy olyan szinten szakadunk szét, hogy ki milyen platformot szeret. És hogyha te Xboxos vagy, akkor menjen a fenébe a PlayStation 4 és a PC. A PC-s vagy, akkor a konzolok fúj-fúj PC Masteries. Ha PS4-es, akkor meg tudjuk mi a harmadik változat. És most végre legalább azt a apró dolgot elérték, hogy, illetve el akarják érni, hogy cross-platformba tudjunk játszani a barátainkkal, és ne az befolyásolja a mi baráti kapcsolatunkat semmilyen szinten, hogy te milyen platformról játszol, hanem az, hogy mi az a játék, amit mi együtt akarunk játszani. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, csak nem tartom abból a szempontból jónak, hogy nekik ez megérje, mert hogy nekik ott van egy konzol, amit el kéne tudniuk adni. És én eddig gondolkoztam minimálisan, de most már így röhögök, hogy milyen jó, hogy nem vettem. Ebben teljesen igazad van, papi, mert ennek a problémának egyetlen egy normális megoldása lett volna, hogyha egy third party föláll, és azt mondja, hogy Sony a jobb sorokban, Microsoft a bal sorokban, velem szemben pedig a PC-s társadalom. Figyeljetek ide mind a hárman. Én csinálok egy olyan hubot, egy olyan rendszert, amire mindegyik csoport rácsatlakozik, és onnantól kezdve cross-platform multiplayer játékokat lehet játszani. Rocket. És az például is, az már az ő feladata, hogy leszabályozza, hogy billentyűvel nem mehetsz, billentyűegérrel nem mehetsz FPS-ezni, kontroller ellen, vagy mit én kontrollerrel nem mehetsz fifázni billentyűzet ellen, meg ilyenek. De ez nem történt, hát jó, meg, pedig meg... az elmúlt 3-5 évben erre egy tök nagy lehetőség lett volna, és szerintem az a cég, aki ezt meglépi, az ugyanúgy ordinári nagyot szakított volna, mint ahogy a Steam, amikor belépett a PC piacra. Csak ezt nem lehet, mert mindenki tiltakozik ezzel ellen, mert nekem nem jó az, hogyha az játékaimat tudják játszani itt is, meg ott is. Én azt akarom, hogy döntsenek, hogy vagy én, vagy ő. Mert nem fog egy háztartásban, vagy nagyon kevesen csinálják azt papin kívül, hogy megveszik az összes konzolt. Bocs. Tehát, hogy... Szegény papi! Érted? Jó, viccet félretéve, én nem tudom, én azt gondolom, hogy ez tök megszivatták magat a Microsoftosok, ilyen szempontból is meg is érdemlik, én haragszok rájuk. És akkor kijön a Sony prezentáció, egy egyedi, érted, egy hatalmas nagy operateremben, élő, tehát a zenészárokban ott volt az élő zene, epic volt az egész, nem pofáztak 30 percen keresztül 15 éves franchise-okról, vagy 10 éves franchise-okról, érted, hanem benyomták a jobbnál jobb trélereiket, sikított, őrjöngött a közönség, érted, ezt így kell ezt csinálni. Hát ez azért az E3. Az régi franchise. Na, én ezt értem, csak oké, de egy új résszel, érted? És nem pedig azzal, hogy jó, hát akkor most itt a Minecraft. Hát passzus már, könyörgöm. Mondjuk ezt hát a Minecraft-ot is, ezt én sem értem, tehát hogy ezt miért kell még mindig nyomatni. Nagyon drága ez volt akkor, azért. Igen, hát igen, ez a Minecraft akkor lenne jó, hogyha tudnának vele valami újat mutatni. De egyébként, hogy visszakössek Keverinek a monológiára... Bocs, egy másodpercet, a Minecraft egy... Bocs, csak egy dolgot szeretnék. A Minecraft egy tök jó játék, és nyilván ma is aktuális. Nincs is ezzel problémám. De az E3-ra... Érted, hagyjuk már. Vagy legyen egy 2 perc, egy 3 perc, egy klassz új dolog, ami bejön, és akkor hú, lehet, nagyszerű, megtapsolja mindenki, jöjjön a következő. Én erre azt tudom mondani, egyetértek veled, hogy a Counter-Strike is teljesen aktuális dolog, az eladási listákat elég jól hozza, és ennek ellenére nincs helye az E3-on, mert nem egy mai játék, mert minek? Pontosan. Minek bemutatni olyan játékot, amivel évek óta mindenki játszik, mindenki ismer. Az E3-nak valami olyannak kéne lennie, hogy bemutatjuk, hogy mi a jövő. Mint mondjuk az a Happy Few nevű játék, amit valahogy semmelyikőtök nem nézett meg. Pedig szerintem a legmenőbb dolog volt. Az egész E3-ról kb. Arra, meg a izére emlékszek. Még nagyon beteg volt, azt azért hozzáteszem. A We Happy Few, hát az annyira Bioshock feeling annyira elkapott, hogy az nagyon, hihetetlen. Nagyon Bioshock az volt. Az nagyon ugye? Jó volt, ez azzal a creepy-séggel, meg amikor ott volt az a pinyáta, és akkor hirtelen elmúlt a hatása véres a drognak. Massa, és akkor egy véres igen. Patkányt evett mindenki. Annyira creepy volt, hogy az egyszerűen kirázott tőle a hideg, tehát az ilyen gimi-gimi. Jó, Alex, akkor kikeresek neked egy filmet, és majd átküldöm, mert van egy ehhez hasonló film. Nagyon-nagyon érdekes. Jó, az mindenképp. Tehát ez annyira creepy volt, és úgy... És majd valamelyik adásban így tudunk is róla beszélni, most direkt nem akarom lelőni a poént a kedves hallgatóknak, de majd akkor megosztjuk, és akkor tudunk is róla beszélni, meg tudjuk megfelelően tálalni, mert ez is ilyen kicsit kétértelmű dolog. Na és ez, ami nagyon megmaradt, meg a Star Trek-es VR cucc, hát az valami hihetetlenül az is nagyon király volt. Tehát, hogy ott ültek VR-ban egymás mellett négyen, és így gyakorlatilag a játékban is ott ültek egymás mellett négyen, csak hogy a Star Trek anyahajónak az irányítójába és a vezérlőpultnál ültünk, tudod? És akkor éppen jött egy ilyen random eventből támadás, és akkor kapitány, a láthatatlan pajzsot bekapcsoltam, tudod? És akkor rendesen be kell kapcsolni, meg itt tudom én. Az nagyon király, hát ez zseniális. Nagyon menő volt, ja. Nagyon menő volt. Az nagyon tetszett. A Battlefield 1 azért tetszett, mert nagyon sok kis apróság volt benne kidolgozva, és egyébként, ha megfigyelitek, ez az, amire rákezdett most menni így az elmúlt egy évben a gamer közösség, hogy most már elég volt a csili-vili szírszarokból, tudod, hanem ezekre a kis odafigyelésekre, a minél több apró kis részlet, ezért lett például nagyon híres az Undertale, aminek kb. Nulla grafikája volt, a Stardew-val, nem tudom én, mert rengeteg tartalommal van, és most már inkább az van, hogy minek kezdjek bele egy ilyen csili-vili szarba, hogyha 5 óra múlva vége van. Érted? Tehát, hogy mert tök jó ilyen popcorn mozi élmények, de hogy te is jobban értékeled azt a filmet, amiben rengeteg tartalom van, meg mondani való, meg sztori, meg mit tudom én. És most ezt láttam egyébként a Battlefield 1-nél, hogy rengeteg kis apróságra oda volt figyelve, hogy megnéztük ezt a nyers felvételt, hogy ahol lőtték a repülőgépet, ott bomlott le róla a lemez. De nagyon realisztikusan a sarat köbdöste föltől függően a tangnak a lánca, meg mit tudom én. És ilyen tök jó volt látni, hogy így foglalkoztak vele. Ami számomra nagyon érdekes volt, hogy a Ubisoft konferencián abba hagyták ezt a downgrade-elést szerintem, mert hogy ez a... mi a kedvenc játékod? Juha. Amit nagyon vársz most. Az új Ghost Recon, amit úgy reklámoztak, hogy úgy néz ki, hogy beszarsz. Ja, Wildland! Beszarsz, megnéztük a játékot, nincs benne downgrade. Tehát konkrétan olyan fosul nézett ki az a játék, hogy ez tuti, hogy így fog megjelenni. De úgy, nem hogy... baj, engem nem zavar, ha jó. Tehát de nem az. Például... De nem ja, az. Értem, hogy mit mondasz, de ez tök jó, mert tehát így most már nem azt csinálják, látom, mint a Siege-nél, hogy kijön az ultra epic menü trailer, a izével, érted, a tükröződött az ablakon, a izé, érted, a párkány, igen. Meg mit tudom én, és meg akkor volt, hogy lobogott a haja, meg sikítozott. Lobogott a haja, sikítozott, meg ment, bújt az ágy alá, kiszedték onnan a terroristák, izé össze-vissza dobálták a túszt, az reagált a kamerára, meg mit tudom én, ehelyett ugye nyilván az van a Siege-ben, hogy ülött a csávon megkötözve, és néha összerándul, ha mellélősz, vagy ha lából lövöd. Tehát, hogy... és nagyon csúnya, szegényem. És nagyon csúnya, és így nem csinál kb. Semmit, és még mozgatni se lehet. Úgyhogy meg nem lép interakcióba semmivel, pedig azt annyira vártam, hogy érted, a drónnal vigyázni kell, hogy ne menj arra, mert észreveszi, és akkor szólna nektek, tudod, azt pedig észreveszik a terrorok, hogy beszél a kamerával. Na mindegy, és... meg alapból azt a koncepciót sem értem, hogy miért kellett a terrorista skint levenni a téről. Tehát miért néz ki mind a két csapat úgy, mint egy szvatos egység? Semmi értelme. Na mindegy. Tehát a lényeg, hogy nem lesz benne downgrade, én nagyon... annyira vártam már, hogy az igazi játékot mutassátok meg. Oké, lehet, hogy fele ennyire impresszív, tudod? De legalább tudom, hogy igen. Mi a szart kapok. Tehát, hogy... érted? Igen, tehát, igen. Hogy nem mert hogyha érted, nagyon érdekel a játék, akkor leszorom, hogyha rosszabbul néz ki, viszont azt mindenki tudja, hogy iszonyat rossz szájézed lesz utána, ha bemutatnak neked valami iszonyat királyat, kapod. És kapsz helyette egy ilyen polírozott kutyaszart, már ne haragudj. Kolónia Marin. Kolónia Marin, de viszont ami nagyon tetszett, volt az új South Park játék. Abban látok potenciált, mert... ugyanazok írták, mint az elsőt, és az is nagyon jó lett. Nyilván itt ugye a downgrade-ről szó sincs, mert hogy két és az egész, és viszont vicces volt, meg ugye az a sztoria, hogy ők most szuperhősök, és hogy minél menő franchise tudjanak belőle kialakítani. Én konkrétan felnyerítettem a röhögéstől. Igen, tehát azt láttad, ott volt a táblán a terv, és akkor ott volt, hogy hogy Mysterion Netflix széria, és akkor így végig volt követve az egész, hogy hogy lesznek majd hogy csinálnak belőle a franchise-t. Nagyon jó volt, tehát azt tudom, hogy az egy jó játék lesz, főleg azért, mert ugye a South Parkosok csinálják, és az első is nagyon király lett, legalábbis remélem, hogy jó lesz. Nem tudom, mi volt még, ami olyan nagyon király volt, vagy így megemlítettem. A Shadow Warrior 2-t nem láttam, az E3-on pedig azt nagyon vártam. Az valahogy nem lehet, hogy csak elkerült a figyelmet, pedig azt nagyon várom azt a játékot. Az gyakorlatilag egy open world Diablo 3-szerű FPS lesz, ami iszonyat jól meg van csinálva, és ha jól tudom, akkor UE4-es, tehát Unreal Engine 4-es, tehát nagyon jól fog kinézni. Nem tudom, mi volt még nektek, ami úgy tetszett? Nyilván papinak minden tetszett, ami nekem nem is fordítva. Ugye, nekem egyébként... Most miért mondod? Nekem egyébként tök sok minden tetszett. De nem úgy tetszett, tehát amire egy ó. Tehát mire nekem a ó, az a Happy Few volt, amikor megláttam. Ezt hát a trailert, nekem a Detroit. Meg a... Egyébként, na most kövezzél meg, de hogy én a Detroitnak a trailerét én nem találtam sehol. De nincs trailer, gameplay volt belőle. Vagy gameplay, hát tök ilyen... mindegy, de hogy néztem az összeset, végignéztük Sony. Szerintem. Ja, de a Sony-ba volt benne. Sony-ba volt. Sony-sat azt nem néztem, mert... Hát azt ne hagyd, hát azt, hogy most a Sony-sat nem nézted, meg azt nem láttad, tehát konkrétan miről beszélgetünk. Tehát az, az vitt az egész E3-at, de tényleg. Mondjuk nekem a Dishonored 2 is nagyon tetszett ám. Tudom, csak... Leszámítva csak az ölési animációból, szerintem nagyon menő volt, amikor izé... Amikor az ötletek bele voltak rakva, amikor az idol animációk nekem konkrétan tetszettek, hogy végre csináltak valamit az NPC-k, meg reálisan áldogált ott, tehát hogy ment jobbra-balra, meg el, meg mit tudom én, nem ment úgy, mint egy robot, érted? Az kifejezetten tetszett bennem. A, és egyébként a Happy Few is konkrétan azért tetszik, mert nagyon jók benne az animációk egyébként. Néha van ilyen kis robotolás, de hogy a legtöbb animáció, meg ahogy beszélnek hozzá, az ilyen tök realisztikus. Tehát, hogy így nem azt láttam a csajon, hogy mozog a szája, tudod, és áll egy helybe, hanem mozgolódik, néz rá a földre, fel, ott veszi fel a földről a drogot, megkérdezi, hogy bevetted-e, mondod, hogy igen, közben nem. És akkor egyre elkrípisedik az egész helyiség, ahogy megy ki a hatása, meg ilyen iszonyat gonosz. De érted? Tehát iszonyat király volt az a trailer. Vagy hát nem trailer volt, az is gameplay volt, hogyha ajánlom mindenkinek. Vagy valami olyasmi. A gameplay volt. A gameplayre nagyon hasonlító render is lehetett. Ja. Nem, hát a, szerintem a játéknak az eleje volt, mert már láttam belőle ilyen alpha footage-okat, és ugyanígy nézett ki. Tehát, hogy a, ott volt a benyitogatott szobákba, lehetett izé felvenni dolgokat, meg mit tudom én. Ha már gameplayről van szó. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók, és ti is tudjátok-e, bár rátok ez szerintem annyira nem vonatkozik, vagy pontosan nektek ez annyira nem fontos, de a Doomból csináltak egy demót, amit a Steamen le lehet tölteni. Tehát aki igen, akarja, azt ki tudja próbálni. Ez szerintem egy akkora húzás. De ez egy akkora húzás. Abba gondolj bele, hogy ugye az már eleve egy élmény, hogy valamit bemutatnak neked, hogy figyeljetek, ez meg fog jelenni, ez egy nagyon jó dolog lesz. És amikor abban a pillanatban, hogy ezt megmondják, abban a pillanatban valaki megnyom egy gombot, és elérhető a demo változat. Ez szerintem egy hatalmas nagy élmény a végfelhasználónak. Ezért várják az emberek annyira a sajtóbejelentéseket a mobilos platformoknál, ezért nézik az emberek a különböző ilyen sajtóeseményeket, hogy hát, ha csúran, cseppen, valami olyasmi, amit nem csak nézni lehet, hanem kipróbálni is. És az mutatja, hogy elég jó számai vannak a Doom demo letöltésnek, hogy erre valóságos igény van. És szerintetek miért nem csinálják meg? Most nem jön szerintem régen, már mikor elterjedt a torrentezés, meg minden, akkor inkább az volt a demo, hogy leszedted torrentből, és akkor, hogyha tetszik, megvetted, vagy nem. De szerintem az van, hogy ugye mióta letölthetőek voltak a demók, meg már elkezdődött a torrentezés, már nem csináltak demókat többé, mert minek. Mert hogyha megnézed a izét, a régi PC guru, régi GameStar, régi gamer magazinokhoz, ugye ott jártak demók a játékokhoz, pontosan azért, mert máshonnan nem tudtad megszerezni. De nem? És ilyen izét demo CD-k, amik tele voltak ilyen vírusokkal, azokat nagyon szerettem. De akkor konkrétan ez ment. Tehát ilyen demo CD, tele vírussal, de fölraktad, mert nem érdekelt. Meg ki akartad próbálni. Nektek ez nincs meg egyébként? Nekem megvan, csak én nem merem azt mondani, hogy egyetlen egy vírusos CD-ről hallottam. Vagy DVD-ről annó. Én nem. És ezt adták magazinhoz, hogy szervusz vírus? Nem, tök véletlenül rákerült az egyikre. Na, az a baj, hogy tippelni tudok, hogy melyik újság volt az, de nem szeretném még így utólag se bemártani őket, főleg, hogy nem vagyok benne biztos. Hát mondjuk ezt ők is elmondták több interjúban, tehát, hogy... Igen, kommunikálták. Ez nem olyan bejárás, persze. De ilyen malware volt? Tehát, hogy ilyen tök direkt dolog, akkor vagy ilyen fullware? Ne, akkor még malware se volt. Tehát, ilyen... Hát ilyen szívás volt, érted? Tehát... De hogy itt tök de, direkt így, volt? Ez dobta gép. De hogy direkt? Hogy lett volna direkt? Tök véletlenül. Véletlenül. Így jött ki a lépés, ez dobta a gép. Még valami bölcsességet, fiúk, valami nagy mondást, aranyköpést. Addig aki másnak vermetes, amíg másnak ki, izé, igen, ezt. Amíg másnak a szódás a lova, addig. Körülbelül ennyiben össze is keretezhetjük a mondani valókat. De én négyzetelni szerettem volna. Rámázni? Hát szomorú hallom. Én viszont kaptam egy olyan fülest, hogy a PlayStation VR-os játékok nem sikerültek a lehető legjobban. Tényleg? Úgy hallottam, hogy egészen telefonos minőségűek lettek. Júj, az nagyon-nagyon gáz lenne. Hát én ezt az infót kaptam olyan embertől, aki kín volt és kipróbálta őket. Hát én ezt nem érzem lehetetlennek már, csak egyébként azért sem, mert hogy ott demókon, amiket ott mutogattak, hát... Én azért nem érzem ezt teljesen kamunak, meg mit tudom, én azért érzem ezt tök reálisnak, mert hogyha gyakorlatilag egy olyan, a minimumja a VR-nak egy olyan videókártya, ami annyiba kerül, mint a konzol, ha nem többe. Tehát, hogy így aztán gondolom nehéz megoldani jó grafikán a VR-t. Hát igen. Hát nehéz, nem tudom. Akkor... Én egy dolgot próbáltam ki anno, az még tavaly volt a Gamescomon, a PlayStation VR-ra, és annak a grafikáját az nem volt a legdurvább, hát ez a Playroom-nak volt egy módosított VR-os változata, és ez hát tényleg hát nem volt egy nagy szám, de nagyon élvezetes volt a játékmenetettől függetlenül, de azt ígérgették, hogy a VR-ra készülő játékok azok viszont menők lesznek, de mint hallottam, nem azok. Sőt, jó, mondjuk meg is lepőd. Neked. Rosszak. Fagylalt. Jobbat mondok neked. Igazából elviheti. Ez már a jó. Mi? Nem, ja, csak most ez a fagylalt, meg a mit tudom én hülyeségetek belekavart a mondandómba. Vin! Köszönöm szépen, papi, nyílő adásban, nagyon kedvellek. Beregteltük Alexot. Nem, azt akartam mondani, hogy... hogy igazából a gameplay is elviheti ám a VR élményt, hogyha nem olyan csili-vili, viszont élvezetes vele játszani, akkor a nagy többséget nem fog érdekelni, hogy ez hogy néz ki, szerintem. Már csak azért hát sem, jó. Mert azért még mindig elmegy a Call of Duty-ból is rengeteg, pedig hát én már már sem tudom mondani, hogy ki az, aki ezt őszintén ennek örülne. Főleg azt, hogy hogy nem adják ki, érted a legnagyobb baklövés szerintem. Hát a Steamre felrakták volna a Code 4 remastert. Szerintem triplázták volna az eladást, mint hogyha kiadtak volna egy ilyen, mint amit csináltak, hogy kiadják az Infinite Warfare-t, és akkor a Super Mega Pre-Order Edition-be 90 euróért hozzáadnak egy konzolos remastert. Szerintem, ha a Code 4-hez egy normális remastert csak simán önmagába csináltak volna, vagy akár a Code 2-ből, és azt kiadták volna egy Steam, szerintem ötször jobban jártak volna, mint ezzel az Infinite Warfare-rel. És fel annyi időbe került volna. Csak akkor nem vették volna meg az új kódot. Hát csak akkor nem is kellett volna új kódot csinálni, és tök értelmetlen volt már így is, mert megnéztük is, hú, de király ez a Star Wars játék, hát nem az. Hát jó, de akkor meg azért szövegeltek volna, hogy jaj, játékot se tudnak csinálni, mert csak a régi franchise-okkal. De nem, hát mennyien vártak ugye egy ilyen második első világháborús lövöldét, és ugye ezt a Battlefield csinálta meg, és nem véletlenül van nekik most ekkora hype, mert igazából ezre várt már mindenki. Odafigyeltek a játékosokra. Egy kódra várt mindenki, és egy második világháborús kód 2-re, amivel elindult a franchise. És mindent kaptak, csak azt nem. És most már Star Wars is van, meg mit tudom én így kódból, de még mindig nincs. Ez a második első világháborús dolog, és azt mondom, hogy ha csak a Code Remastert adták volna ki, és mondjuk pihentették volna ezt a szériát egy ilyen 3-4 évre, tudod? Mert egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy ez szerintem már inkább már veszteséges volt ez az idei fejlesztés, mint nyereséges. Mert már olyan rossz PR-ja van a Code-nak egyébként, hogy az valami hihetetlen, pedig a... visszaemlékeztek a 4-re, hát nem, mert az előzőnek is szerintem már iszonyat rossz irányba ment már az is. Meg közel nem produkálnak akkor eladásokat, mint a régi kódokból. Tehát mit tudom, az MV2, hát meg mit tudom én. Ezek voltak az ilyen golden játékok. Ezt tudsz számokat? Én nem tudok azért számokat. Nem tudok számokat, de tök biztos vagyok benne feedback alapján, hogy hát attól függetlenül, hogy sikeres, lehetne sokkal sikeresebb is. Hogyha hát kicsit jó, sok minden figyel, lehet, sokkal sikeresebb, néha egy de pár csomó megveszik csak azért, meg... Na jó, csak csomó megveszik csak azért, mert következő rész. És érted, tökre nem izgatja őket, hogy... Vagy ha izgatja is, szerintem egyébként ez ilyen... Én nem tudom. Nekem nem értem azokat, tűnik, mint a kajálnak. Én nem értem azokat, akik megvesznek egy kódot azért, mert következő rész. Mert hogyha még összefüggő történetszál lenne, ami miatt érdemes megvenni, hogy na basszus, hogyan folytatódhat, akkor aláírnám. De úgy, hogy gyakorlatilag tök különálló történetekről van szó, különálló korokba, így nem értem. Tényleg. Miért? Miért? Egyébként egy kihagyott zicsert mondtál most, papi, mert ez egy tök jó dolog lett volna. Van egy lineáris szál, és azon végigmegy a kodoknak a története. Ja, legalább azért megvennéd, hogy tudjad, hogy mi a következő történeti cselekmény, vagy valami ilyesmi. De ha már Alex itt említette a remaster témát, akkor gondolom sejtitek, mit akarok felhozni. Mi a véleményetek a Skyrim remaster? Jaj, hagyjuk már azt a hülyeséget! Hát esküszön! Az az idióta baromság, aki ezt... Betesd, hogy nagyon jó cég, nagyon szeretem, de ez egy akkora hülyeség volt, ráraktunk három shadert erre a játékra, és akkor remaster! És raktunk rá HDR-t is, amitől sárga helyett ilyen narancssárgás lesz a fény, meg lesz ilyen Godray, ami már érted, a izébe volt a UT 2004-ben, de semmi gond. Nem, nagy remaster. Ez semmi, azért lett szerintem remasterölve, hogy az új konzolokra ki tudják adni a Skyrimet, ennyi. Tehát, hogy ezt soha nem neveztem volna remasternek. Ez egy hülyeség volt ezt remasternek nevezni, mert semmi nincs benne remasterölve. Az animációk ugyanolyan gagyik, mert most elnézést, nyilván nagyon szeretem a Skyrimet attól függetlenül, de tudjuk, hogy mikor futsz és kívülről nézed magad, és végközben nyomsz egy D-t, akkor nem fordul el a karakter, hanem így átbagol. Ez hihetetlen, hogy mi mindig benne van. De hogy érted? Tehát legalább ezt, ha már remaster. Na mindig, ez most kicsit felhoztam. A legkellemetlenebb az egész történet. De kellemetlen volt, hogy igen. Hogy kijön PC-re, hogy PC-n modokkal sokkal csinálni, mint a remastert. Na ez meg a másik, hogy gyakorlatilag egy 2-3-4 ilyen szarabb modot adoltak hozzá a Skyrimhez, és kiadták, hogy aha, next gen. Szia Balázs! Hello! Egyébként a PC modokkal a Fallout 4-ből is sokkal jobb játékot lehet csinálni, tegyük hozzá, ha már Bethesda. Jó, de a Fallout 4 az olyan volt, hogy kijött mindkét generációra. A Skyrim meg nem. Azért az kellett valamit csinálni, hogy el lehessen adni új generációra, igen. Mert nem mondhatta azt, hogy tessék, itt van egy X évvel ezelőtti játék, érezd jól magad. Bár mondjuk megcsinálták volna úgy, hogy de, mint a Skyrimben, itt vannak a modok és modolt hülyére magad. Igen, tehát egyszerűen azt nem értettem, hogy remaster. Mi benne a remaster? Tehát rendben, hogy kicsit jobban néz ki, mert adtatok hozzá néhány Fallout 4-es effektet, de hogy ezt így könyörgöm már, ez nem, és akkor PC-re is jön, persze, akinek megvan a Super Legendary Mega Edition, felupgrade-elődik, és majd szétcseszi a modjaidat. Ennyit fog csinálni az update. Jaj, de nagyon izék vagytok. Nem rossz megengedőek. Hát most de nem kell mindig lenyelni hát, igazából a keserű pirulát, csak azért, mert azt mondják, hogy ez így jó. De egyébként még az is lehet, hogy új küldetés sorozat lesz benne, és ezt nem mondták el. Ami rossz volt a tálalás ebből a szempontból. Ja, nyilván, meg az is lehet, hogy a Mikulás valójában létezik, de valljuk be őszintén, ennek lémileg kevés az esélye. Hát én voltam fönt éjszakon, nem találkoztam és? Vele. Hát igen. Ezt mondom én is. Tehát az esély... Voltál. Igen, ez is benne van a pakliba, de elég éjszakon voltam. Na, tehát én értem, hogy töké ez az ingyen frissítés PC-re, mert de nincs értelme, mert a modjaiddal már így is 50-szer szebben néz ki a játék, és igazából... Nem, Alex, nem, várj egy kicsit. Nem teljesen igaz, amit mondasz, mert valamilyen speciális kiadás kapja meg az ingyen frissítés PC-re. Hát a Legendary az, amit 5 euróért adogattak az év széleken. A legnagyobb edition. Igen, de hogyha valaki megvette a legolcsóbbat megjelenéskor, az nem fogja megkapni. És visszatérünk megint arra, hogy megvetted a legdurvább edition-t $5, és mennyiért fogják adni konzolra? 18 ezerért. Ez nagy deal. Azt a nevetős csávót bevágni, tudjátok, aki mindig beszél valamiről, és közben visom. És írják egy kommentben, hogyha azt akarod, hogy szemlegyen a Skyrimed, akkor rakjál bele egy-két modot. Minek ez a izé? Jó, én értem persze, mert az ki van tesztelve, optimalizálva, mit tudom én, de hogy, na érted, tehát az annyira kb. Semmi, amit beleraktak, hogy... Hát mindegy, lépjünk ezen túl, szerintem ezt már túl beszéltük. Jó, csak gondoltam, hogy kirézselem magamból. Új Kojima játék? Hát nem láttunk belőle semmit, tehát a videó jó volt. Hát csak egyáltalán a vélemény, hogy újra Kojima a normális játékon dolgozik, és azzal a színésszel, akivel elkasszálták az utolsó nagy projektjét, meg hogy most már a Sony-nál van. Balázs, majd a Thresholdot egy kicsit húzd már lejjebb, légy szíves. Ja, bocsánat. A Thresholdot. A Threshold. Mindig ezt mondom mindenkinek, mert tényleg az van izén, tényesen, hogy Threshold, és azt kell visszahúzni. Hát csak én kíváncsian várom. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Engem azért érdekel, mert én úgy tudom, hogy Kojima az valamilyen filmes iskolát végzett. Kojima. Kojima-san. Jaj, ne is mondd. Átállítottuk a múltkori streamen Japára, papi tiszteletére. Japára átállítottuk az Overwatch-ot. És hát rengeteget tanultam. Tehát azt például ilyesmit, hogy a Play of the Game az Play of the Game-u! Meg a... Tehát ilyeneket tanultam. Meg a Double Kill-u! És mindeneknek egy ű vagy egy u van a végén, és a végén már így beszéltem streamben. Tehát teljesen bezsoktam. Tehát mondtam, hogy köszönjük, konzolok, szervizunk! Tudod, tehát így végig daráltam így az elmenő, meg lájkoló videó! Tudod, tehát így végig toltam. Lájkoló videó! És akkor előkerült nyilván a papi által tanított kimocsi is, meg már nem tudom milyen szavakat használtunk, de hogy... tehát akkor mi a neve, Lali? Még egyszer? Kojima. Kojima, tehát akkor most kimondom rendesen, Kojima! Tehát... Na jó, ez gonosz volt. Nem mondtad, hogy sensei! De nem, mert Gomicha-chan! Mert hogy chan, még nem sensei, majd lesz, meg senpai, meg... Te? Papi, ezt mondd már ki, légy szíves ezt a developert úgy, hogy ilyen hangon. Szeretném. Most komolyan? Igen, szeretném. Kojima sensei! Zseniális. Ezt hogy tudod tényleg csinálni? Ez borzasztóan király. Tudod, egyszer elraboltak az UFO-k, és így jöttem vissza. De te miért nem mondtál? Több... Előtte is ilyen voltál, csak visszahoztak, mert ezt csináltad. Ezért mindenki el. Azt nem álljó, ez a streameidben miért nincsenek ilyen felvett, ez a köszi, nem lájkolj videó ezt, ha csak kimondod így. Hát az valami iszonyat király, vagy nem tudom. Szerintem így is próbálnak eltiltani a szülők. Na, szóval visszatérve Kojimára és az ő munkájára, én nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ő milyen filmet, vagy milyen animációs filmet csinálna, hogyha egyszer belefogna egy ilyenbe, pedig én még játékával nem játszottam, csak az abban lévő animációkat láttam, és azok tényleg pofaszaggatóak. Már mind annyira jók? A történetmesélés az annyira zseniális, tehát, hogy mondjam, hogyha leülsz nézni egy átvezető animációt, és arról el kell döntened, hogy ezt most egy olyan ember rakta össze, akinek van filmes tapasztalata, tudja, hogy hogyan kell ezt csinálni, vagy pedig egy olyan ember rakta össze, aki számítógépes játékokkal dolgozott, de nincs filmes tapasztalata, lehet látni a kettő között a különbséget. Hát de hogyne, ez vérprofi volt, amit itt láthattunk, tehát ez... Tehát ez egyszerűen tényleg az embernek az arca leszakadt. Hogy így beregtelték az E3-ad. Hát igen, és mindenki volt, erről beszél, pedig csak egy animációt belőle. Láttunk. Semmi mást. Igen. Ami azért durva. De mondjuk a... Vagy a szerintetek... PT is ez volt, amikor először megmutatták. Igen, ott is csak volt egy ekra videó, hogy szerencsétlen Daryl gyerek sétált egyet, és mindenki egyből nedves üzemmódba átment, mindenki teljesen azt mondta, hogy alig várom. És igazából a PT az jó is lett, szóval... A PT nagyon jó lett, aztán a mögötte lévő játékot meg elkasszálták, mert valakinek iszonyatosan nem kellett az a pár száz millió dollár. De hogy... Úgy kellett föl reggel. Ja, hogy... Nekem kéne elmondani. Érted, már itt is annyi van, hogy nem tudod hová rakni, meg már nem tudok elmenni fodrászhoz, mert mindig a pénzt számolom. Azt ízik... Már sok. És egyébként azt hiszed, hogy ezek távoli dolgok. Azt hiszed, hogy ezek távoli dolgok, de béreljük az irodáinkat, ott az egy ilyen telephely, és vannak kínai raktárak, és az egyiket már napok óta így, hát rámolja ki a NAV. Ha találtak egy dobozt, amiben 90 millió forint volt készpénzben. Azt a egy ilyen izé, tudod, ilyen karton doboz. Úgyhogy... tudjátok nagyon jól, hogy nem bankba kell tartani a pénzeteket, ha esetleg van kínaiaknál, hanem kartondobozban. Hát emlékeztek a Nokia-s dobozra? Ugyanezt akartam mondani. Nem, én egyszer se kaptam olyat sajnos. Sajnos és akkor kérdezték, tudod, volt ez a poén, ami akkor így nagyon elterjedt, hogy és milyen telefonod van? Hát Nokia 39 000000. Ez akkor így nagyon ment. Ez mikor volt már az a Nokia-s telefonos? Mondjuk régen. Hát réges régen. Távoli, messzi-messzi galaxisban. Na de hogy nem, nekem egyébként tetszett, és egyébként mindenki más azt mondta, hogy fúj, hülye vagyok, az új Titanfall. Nekem az bejött. Nektek, jó, köszönjük, papi, hogy itt ennyi voltál. Volt, igen, tehát tényleg mindenki annyira reménykedte, nem volt hogy legalább micsoda, papi? Csak egy embert, akinek tetszik rajtam kívül. Az új Titanfall. Jaj, hát de most mutattak egy ilyen CGI trailert, azt majd jövőre látunk belőle úgyis gameplayt. Tehát, hogy azt még, ott még felesleges. Ez végig CGI vagy? Akkor én naív vagyom. Nem hiszem. Vagy ha amúgy, nem is akkor, de nem láttunk rendes gameplayt, nem? Én legalábbis nem láttam de csak egy trailert. Dehogy nem. Nem. Kajak volt? Gameplay volt. De hát egy kód, amiben ugrabugrálunk. Jól néz ki meg minden, de érted 10 euróért leárasztva. De egyébként ezt nem tudom mondjuk már ráugrani. Azért ez durva. Tehát kiállnak egy 60 eurós úgy játékot. Úgyis annyi lesz, amikor 10 euróért leárasztva. Vagy tudod, hát... Hát ugye, annál többet nem adnék érte. Ugye, hát emlékeztek rá, hogy a Watch Dogs-zal mi történt, hogy így eltelt egy-két hónap, és már $1.30-ért hozzá lehetett jutni. Én egyébként ezt várom a izétől. A Watch Dogs 2-től is, bár lehet, hogy most így összekapták magukat, ahogy az új, mi a kedvenc játékod, mindig elfelejtem, Ghost Recon-ról sem mutattak ilyen pre-renderelt dolgokat, hanem úgy tényleg egy ilyen igazi gameplayt láthattunk. Nem nézett ki jól, nagyon nem, de legalább azt kapjuk, amit látunk. De hagyd már abba, de miért húzod az én játékomat lefelé? Hát én csak mondom, nem néz, hogy... Szerintem nem nézett ki rosszul. De nem lehet, abszolút, hogy te rosszul láttad. Nem lehet, hogy te fog már be? Fiú, nem akarom bedobni a kézigránátot a trágyarakásba, de van egy ötletem, fogjatok össze. Mondjátok el nekem, hogy miért rossz a Watch Dogs 1. Kíváncsi. Mondjuk mert 150-ről nullára egy tized másodperc alatt lassult le az autó, és nem volt fizikája. Vagy mert tized annyira nem nézett ki jól, vagy mert negyed annyi lehetőség nem volt benne. De ez is abból adódik, hogy az olyan jól be volt promózva ez a játék, annyira jó dolgokat láttunk róla, hogy beleértik magunkat, hogy ez lesz a végtermék. Hát nem ez lett, hanem egy rakás kaki lett ahhoz képest. Önmagában nem rossz játékám, de is, hogy tök más mutattak be nekünk, és az nem valósult meg, így azt tudom mondani, hogy nyasgem. Tehát így minden felépen. De akkor miért nincs ugyanez a Divisionnel? De az ott is ugyanez van. Hát a Division is ugyanez van. Semmi különbség. De a Division-nál még játszanak aktívan. Mert nem értjük, hogy mert ez egy jó játék. Megvette Sotyka is a Division-t, aztán két hét múlva mondta, hogy jó, én ennyi cheaterrel itt nem fogok izélni. Azt ugye akkor már nem lehet refoundolni meg semmi. Tehát, hogy azt ő is mondta, meg mindenki mondja, hogy hát nem. Az azért, mert az nem lett $1 valamiért, amit nem értek. Mondjuk emiatt nagyon kevés player is van, és akik vannak, azoknak a nagyon nagy része cheater is. És akkor most az volt a izé, a Ubisoftnak a fantasztikus, nem tudom hányadik, 30. évforduló, most nagy ágyú jön, kapunk egy skint egy Rainbow Six meg Divisionbe. Ez, na, fasza. Tudod, ami miatt... és az lesz a király, hogy majd ilyen 750 in-game pénzbe fog kerülni, ami 5000 forint a Siege-be, mert van ilyen, igen. Ami miatt megkérdeztem ezt a Watch Dogs-ot, mert én játszottam vele, és bevallom őszintén, hogy igazak, amit mondtok, de emellett, és amellett, hogy nem túl jó a története, valamilyen szinten szórakoztató volt, és voltak néha olyan pillanatai, amikor azért rá lehetett csodálkozni dolgokra. Tehát olyan dolgokat értem, mutatott mennyire meg... Értem, mennyire vetted, Lali? Mennyire vetted? $10? Igen. Na, és itt be is zártuk a történetet. De aki megvette 50-ért? Igen. Jó. Meg collectorsban, meg póló, meg minden. Meg 11 óra játék után eltűnt a mentése, és az volt hozzá szólás, hogy hát kezd újra, újra kezdte, majd újabb 8 óra játék után. bugos lett, és nem tudta többé használni a hackeres hasonlát. Saját tapasztalatból beszélni. Letöröltem, és majdnem ki is dobtam a CD-t nekifutásból. Csak egy kicsit voltam ideges. Amikor már másodjára elveszett ilyen több mint 8 órányi gameplayem, és azt mondták, hogy hát újra kell kezdeni, akkor úgy éreztem, hogy tudjátok mit? Nem, egyébként erre van ám megoldás, főleg ha PC-s vagy. Nem venni az Ubisoftot többi játékot. Én ezt úgy oldottam meg, mert nekem, képzeld el, hogy nekem a Black Flag-be volt ilyen, majdnem elrontott a játékélményt. Nekem a Black Flag-be volt ilyen, és találtam egy mentést ugyanott, ahol járok. És azt letöltöttem, és beleraktam a játékba, és így majdnem ugyanott voltam. Tehát, hogy az így megmentette a dolgot, de... De az emberednek már, a karakterednek már nem volt lelke. De nem, ráadásul egyébként az a poén, hogy most már bevezették ezt, hogy többféle szerveren tárolja az izét, a save file-t, meg mit tudom én. Nem tudom, hogy azóta működik-e, de mit tudom én, tehát Far Cry-ba nem vesztek még elmentéseim egyszer se. Nekem az egy nagyon kellemes csalódás volt, mert én már nagyon ilyen fáklyás menetes Ubisoftos voltam. Miután kijött a Rainbow Six Siege, és azt is úgy vártam, mint a karácsonyt is kijött, és akkor hetekig nem tudtam játszani, hanem hónapokig a barátaimmal, mert szétdobált minket megállás nélkül. Amúgy és akkor... jössz velünk játszani. Nem, hát mert azt mondta, hogy a barátaival... Nem vagy itt fent soha, na? Hát azért, mert Alex az ilyen tud, hogy érts helyzet. A barátait említette, nem téged. Ja. Engem mindig hív. Tud már a helyet. Tud már a helyet. Vakateki Rokura. Azaz. Vakateki nem vagy barátom. Vakateki Mokura. És egyébként az a poén, hogy ugye meghallgattam japánul, és japánultok nem így van. Pedig alapból ez japán, nem? Tehát, hogy ez igen, így... ez japánul van, és elvileg... És de japán verzióban itt tök furán hangzik, és így nem tudtam, hogy mikor van a high noon, meg ilyesmi, mert csak annyit hallottam, hogy kimochi, és ez volt a high noon, úgyhogy itt befejeztem. It's kimochi. Tényleg, ez a kimochi. Nem kimochi, de valami hasonló szó. Meg hát a die-die helyett ilyesmi volt, hogy sí, és így mondom, hát én tök szeretek síelni, meg minden, de hogy így ettől nem érzem azt, hogy gyorsan be kéne mennem izé idlbe, vagy a fal mögé, mert hogy jön a die-die. Úgyhogy visszaváltottam angolra végül is, mert hát szerintem abban volt a legtöbb effort. De egyébként azt a Vakataki Yourself, azt elmondja angolul. Vakataki Fuck Yourself. Nem mondtam, direkt nem mondtam. A Vakataki Fuck Yourself-et elmondja, csak nem ugyanazzal a hangsúllyal nyilván, és emiatt nem nagyon ismered fel, hogy ezt mondja. Meg ugye tök más hang mondja, és ilyen olyan, tehát így eldarálja gyakorlatilag, azt meg ugye nem tudod megérteni. Hát, ja. És vissza kellett váltanom. Én ki fogom próbálni. Jaj, srácok, ha már új dolgokról is van szó, tegnap, hanem tegnap előtt, most hirtelen megzavarodtam, de igen, tegnap előtt megjelent a Dead by Daylight, ti próbáltátok azt a játékon? Nem, valami horror, nem? Ez egy olyan játék, hogyha emlékeztek az Evolve-ra, ami egy hatalmas nagy bukta le, arra az alapra épül, csak sikerült jól megcsinálniuk. Gyakorlatilag 4 az egy ellen játék, egyik őtök egy sorozatgyilkost irányít, aki elrabolta az embereket és bezárta egy helyre, és a másik négynek meg kell szöknie. Be hát kell ez indítani durva, a generátorokat, ezt akarok egy linket. De jó. Meg kell indítani generátorokat, és ki kell jutni egy ilyen hatalmas vaskapun keresztül, és úgy van megcsinálva, hogy amikor te csinálod, van mondjuk 6 generátor, és 4-et kell beindítani ahhoz, hogy ki tudjátok nyitni a kaput. Na most miközben ti csináljátok azt, hogy javítod a generátort, aközben vannak mini játékok, és hogyha elrontod a QTE-be a minijátékot, akkor te zajt csapsz, és jelzi a gyilkosnak, hogy honnan jött a hang. Most jelenleg még csak 3 gyilkos van benne, és mind a 3 más különleges képességekkel rendelkezik, és a gyilkosnak értelemszerűen az a célja, hogy feláldozza az összes menekülőt. Mert ilyen szektás játék, van egy ilyen gyilkos, és egy istenségnek áldozza fel ezeket, és cserébe kap különleges képességeket. Van az egyik, van egy láncfűrészes fószer, van egy, aki ilyen medvecsapdákat rak le, és van egy ilyen teljesen ilyen őrült, annak van egy ilyen totemje, ha megrázza 3-szor, akkor láthatatlanná válik. De annyira, mint mondjuk a Predator. De olyan, hogyha láthatatlan vagy, akkor nem tudsz támadni, és ahhoz, hogy újra előjöjjél, még 3-szor meg kell ráznod azt a kis totemet, ami ilyen ilyen csilingelő hangot ad. És tök feelinges, hogy úgy van, ha közeledik hozzád a gyilkos, akkor egyre hangosabban ver a szíved, onnan tudod. De hogyha láthatatlannal vagy, akkor nem hallatszik, hogy ver a szíved, csak akkor, amikor elkezdi rázni ezt a harangot, és szépen lassan, körülbelül egy ilyen 2 másodperc, előtűnik a semmiből. És ilyen halálstresszes az egész játék, és nagyon-nagyon-nagyon jó. És így, hogyha elkap téged, akkor fel kell szúrni egy ilyen kampóra, ahonnan szépen lassan lejön ez az égből, ez az istenség, és gyakorlatilag megzabál téged. És amíg te fenn vagy azon a kampón, quick time eventen nyomnod kell, mint az állat, és minél gyorsabban csinálod, igen, annál tovább tudsz életbe maradni, és annál több idejük van a társaidnak, hogy leszedjenek arra a kampóra, és megmentsenek. Papi, ez nagyon-nagyon jól hangzik, de nekem 2 problémám van vele. Egyik, én nem szeretek rettegni játékok közben, 2, a quick time eventnek nem kellett volna kihalnia valamikor az 1990-es évek végén? Miért? Én szeretem a QTE-eket, hogy őszinte legyen. Én is bírom, mivel a bajod. Hát szerintem, ha valamivel tönkre lehet tenni egy játékot, akkor az egy QTE. Mert amikor éppen csinálsz vagy valamit, és akkor így most nyomd meg ezt a gombot, húzd le erre, meg nyomd arra. Ezt nem hagynám ám. Ugye, idősebb vagyok, mint ti, ez oké. Okay. Kéretlen pop-up-ok játék közben, érted? Quick time event. Kéretlen pop, persze. De tényleg, Kibi az ellen nincsen izé. Megtanít angolul is. Az a quick time event, hogy minél gyorsabban zárd be a Google Ads-eken. Ja, de tényleg, mint ebből, nem is tudom melyik játék volt, ahol be kellett ezeket a reklámokat zárni. És akkor a vírusírtót el kellett valahogy indítani. De ez nem egy FPS, hanem egy ilyen TPS, nem? Jaj, ezt sem mondtam el, úgy van, kevert, hogy a gyilkos az csak FPS-be lát. De hogyha áldozat vagy, akkor te TPS-be látsz, és azért el tudsz úgy bújni, hogy bebújtomozok mögé úgy, hogy a gyilkos simán nem vesz észre, mert elmegy melletted. De jó. Na ez, mondjuk egy menő ötlet, bár én nem szeretem a TPS nézetet, főleg horrorban nem működik szerintem nekem, de ez így, ez az ötlet, ez tök király. De mondjuk ez nem horror. Ez nem félelmetes, inkább stresszes, hogy inkább izgulsz, mint az állat, de, hogy csak ne roncsd el, csak ne roncsd el. A stílusra az igen, de mondom, hogy maga nem ez a félelmetes, hanem inkább ez az izgulós fajta. Ez jó, ez tetszik, ez a játék. Mindjárt küldök róla. Na, hát úgy érzem, egy podcast extra közeledik. Bár mondjuk tuti szét fogjuk trollkodni. De én esküszöm, egyébként semmi horror nem volt benne, de mi volt az, amikor rohangáltunk és átváltoztunk ajtókká, meg mindenféle ilyen hülyeség. A propánt. Hát az hasonlít rá egyébként ebből a szempontból, csak ez nem annyira a funny része, de nagyon-nagyon jó. Meg olyan dolgok vannak benne, amire figyeltek, és nekem például tetszik, hogy több állapotod van, hogy mennyire vagy megsérülve, és van olyan, amikor már annyira vérzel, hogy gyakorlatilag ilyen kis tócsákat hagysz magad után, és ha gyilkos vagy, tudsz erre figyelni. És volt, hogy azért buktam le, mert hogy amíg én bebújtam egy szekrénybe, a szekrény előtt oda véreztem egy kis tócsát. És onnan tudta a gyilkos, hogy én benn vagyok a szekrénybe. Így van. Meg hogyha már nagyon sérült vagy, akkor néha nyögdös a karaktered, mint hogyha jól érezni magát, és akkor lehet hallgatni, hogy mizu. Minőségi szórakozás az egész család számára. Podcast. Mi van, mert eszembe jutott? Szerintem teljesen gyerekbarát. Tök jó volt. Adtam. Múltkor is mondtam, hogy gyerekbarát, azt már a végén csúnya szavakat is mondtam, meg rage-eltem. Végén, meg hanem az elején is gyakorlatilag. De hogy mi? Tök az elején is toltad. Podcast quality. Podcast quality. Válassza ön is. A mindig friss, mindig... Mindig mens. Mindig. Válaszd a podcast életérzést. Hát ez kell hozzá. Nem győztél meg, Alex. Nem. De papír, ha jól tévedek, a kimocsi az valami undorító dolog, ugye? Hát nem illik publikban mondani. De egyébként csak azt jelenti, hogy nagyon élvezel valamit, de de csak de bizonyos úgy szituációkban a használják. De most ebben mi a probléma? Tehát megkérdezik, hogy finom az étel, használ. És te meg mondod, hogy ki macsi? És nem érted, hogy milyen nőknek. Igen, pont ezzel volt egyébként példára mondva, hogyha valami nagyon finom, és étel, véletlenül sem mondasz, hogy ki macsi, mert azt fogják inni rólad, hogy te valami perverz állat vagy. Mert a szexuális mondjuk ez Japánban szinte akár... Igen. Tehát Japánban ez akár még izé is lehet, nem? Tehát, hogy ott ez ilyen normál. Hát nem, ott is furcsán néznek. Nem, a japánok attól függetlenül, hogy vannak ilyen kisebb aberrációi, egyébként kisebb ők ilyen... Inkább jobban szupportálják ők nyilvánosan egyébként nagyon ilyen kis zárkózott réteg, szóval ők nagyon úgy vannak vele, hogy tehát nem, hogy nem szabad ilyeneket mondani, meg káromkodni, meg ilyenek, az így fúj, meg az gáz, és nagyon elítélnek, de négy fal aztán között hazamegy, meg ilyen... Hazamegy, igen, leveszi az pontosan. Újtönyét, kinyitja az izét, női ürülékkonzervet, és elnyomogat. Nem, mert hazafelé beúrik beúrik egy használt bugyi automatába, és vesz kettőt magának éjszakára. És beváltja az előző hetit. És azt szabolgatja, érted? Felhúzza a fejére, és az lesz a szuperhős köztömje. Igen. Bugyi menoda. Nem, használt húgyos bugyi menoda. Na jó, azt hiszem. Jól van. Az már egy légy szíves. Azt már ládába dobja. Tehát ha eddig még nem tudtuk volna, hogyan süllyedt el a Titanic, akkor most ez teljesen világosan lett. Alex fölment poénkodni. Nem poénkodok. Ez csak úgy... És akkor igen, így ott álltak, örülök, hogy önökkel poénkodhattunk, és így elsüllyedt a Titanic. De még utoljára elhúztuk a komikus nótánkat. Na jó. Jaj, ne. Na jó. Azt hiszem megöltem a bulit. Úgyhogy nagyon ne. Igen, a színvonal most már csak egy piros vonal nálam. De várj, segítek felemelni. Figyelem, már nem megy lejjebb. A trambuli. Ez a trambuli, tarts velünk. Kijött az új legkirályabb játék az univerzumban, egy értékelés van rajta, tehát a legjobb játék a világon, ugyanis 100% of the one user. Tehát egy értékelésből egy 100%-ig pozitív lett, aki 52 órát játszott már ezzel, valamiért 52 óra után ez az egyetlen ember, aki review volt ezt a játékot, viszont... Hiteles számomra. Viszont, hogy mit keres a top sellerbe, az fogalmam sincs, így, hogy csak egy review van róla. Amit viszont tudok, az, hogy ez egy nagyon nagy rétegű játék, tehát hogy azt szerintem mi is fogunk majd előbb-utóbb vele játszani. Úgyis ennek az a neve, hogy Pro Cycling Manager 2016, tehát bicikli nagyon manager. Izgalmasan hangzik tényleg. Bicikli manager. És Xbox One-ra, PS4-re és PC-re. Tehát, hogy három platformon egyszerre nem fogunk oda játszani. És így itt van, hogy 100%-ig pozitív. Ez a legpozitívabb játéka. A világon. De hogy van ez a top sellerben? Na mindegy. Szóval... meg a nyilvánvalóan az Arma 3 Apex, amire én először azt hittem, hogy Capax, az meg egy film, úgyhogy Apex. Ez azt jelenti, hogy csúcs. Yay! Ez az Arma 3-nak ez az új modja. Ezt Lali tudná elmondani, hogy ez mitől menő. Van benne új sziget, új fegyver, új jármű, és sokkal szebb lesz az egész. De a netcode-hoz nem biztos, hogy hozzányúltak. Igen. Ami a hátulütője az egész játéknak sajnos. Egy olyan játékból tizet lősz 10 óra alatt, és mondjuk, hogyha mellé megy, akkor és a netcode-nak köszönhetően az némileg kellemetlen érinti a playereket. Hát alapvetően ugye az a problémája az Armának, csak hogy kicsit mélyebbre ássak, hogy nagyon sok dolgot, amikor leraksz a térképre, akkor azoknak a pozíciója az mindig elmegy az adott játékosokhoz, mindenkihez. Ugyanúgy a lövedék, ami elhagyja a fegyvert, stb. És ezeknek van egy maximális száma, amennyit úgy fel tudsz tölteni otthonról, meg amennyit mondjuk egy szerver el tud fogadni, meg szanaszét tud szórni a játékosoknak. És az a kód, ami ezt szabályozza, az nincsen tökéletesen megírva. Tehát akkor, hogyha mondjuk van egy épület melletted, amiben nem látsz be, nem tudod mi van benne, de mondjuk van benne 200 darab bögre, akkor annak a 200 bögrének a tulajdonságait minden egyes másodpercben megkapod annak ellenére, hogy semmi között hozzájuk, hiszen se nem látod őket, se nem tudsz hozzájuk nyúlni, stb. Stb. Ha ezt egyszer kiküszöbölik, akkor zseniális játék lesz. Addig is az, csak sok mindent nem lehet vele kezdeni. Hát ezt úgy érted, hogyha majd egyszer lesz egy olyan, hogyha nem szar az Armanet kódja, akkor majd jó lesz. Igen, és a DayZ egyébként konkrétan ebbe bukott bele. Ezért nem tudnak vele mit kezdeni. Mert hogy alapjaiba kéne átírni az egészet, és tökre nem éri meg. Igen. Ez szomorúan hangzik. Igen, de ennek ellenére az Arma 3 jó játék, csak ugye el kell fogadni azt, hogy kicsit sivárka. Az mit jelent, hogy kicsit sivárka? Hát az, hogy mondjuk bemész egy házba, el akarják veled hitetni, hogy egy háborús övezetben vagy, egy katona vagy, aki a helyi lakosságot védi, látsz néhány helyi lakost, bemész a házakba, és semmi nincsen benne gyakorlatilag, mert minden egyes lerakott tárgy lassítja a játékmenetet. Ó, oh, ja, ezt így küszöbölték ki, hogy nincs benne semmi. Igen, igen. Hmm. Hát ez fincsi. Pedig nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez jó lenne. Mert ekkora élményt más játék nem nagyon tud szerintem adni, mint az Arma. Én például tökre kipróbálnám, tehát nekem az egész military simulation tökre tetszik, mint koncepció. Tök ötletesnek is tartom, hogy ilyen nagyon hardcore, tehát hogy olyan TS pluginok vannak, amivel így együtt tudtok, tehát hogy amilyen messze vagy, olyan, te mesélted, nem, hogy amilyen messze vagy, olyan jól vagy kevésbé jól hallod. Pontosan, bemész egy járműbe, akkor halkabban hallod az embert, alig hallod, tehát mint hogyha tényleg egy páncélozott járműből beszélnek. Ez tök jó, és ilyen nagyon kevés játékban van szerintem. Igen, és vagy, az a durva, hogy ez is egy mod gyakorlatilag, tehát ezt nem a fejlesztők csinálták, ezt valaki megírta hozzá. Ah. Hát ez mondjuk inkább már szomorú, de ettől függetlenül lehet rá. Mert ő a moddoló. Most Lex? Hát nem bírtam ki tovább. Tudom, hogy szomorú, de ez van. Tehát az a baj, hogy így elkezdjük 6-kor, és így 7 óra felé, így Alex így kezd ilyen átmenni ilyen teljes őrületbe. És nem, így... az van. Az van, hogy ugye, megint most kezdődik. Most figyeljétek, most a magyarázat is hülyeség. Nem, lesz, igen. Hanem most már nagyon van kánikula. Legalábbis itt Miskolcon már elkezdődött a mordorosdi, de hogy olyan nehezen tudok figyelni, amikor én iszonyú meleg van, és így legszívesebben beállnál egy ilyen ice bucket challenge-be egész nap, tudod? Tehát, hogy gyakorlatilag egy hideg víz alá, és így nem mész ki onnan, mert olyan meleg van, és így kezdem úgy érezni magam, és hát ilyenkor nem tudok nagyon figyelni, mert inkább csak én tudod, ilyen ez a fáradékony randomkodó. Tudjátok, mindenkinél van ez így, amikor fáradt vagy, randomkodsz, hülyeségeket dumálsz egy élő adásban, amit több ezeren néznek. Mindenkivel. Persze, mindenkivel van ilyen. Mindenkivel. Ki mással fordulna elő, mint mindenkivel. Hát én egy 3 órás értekezleten éreztem ugyanezt. Na, oda mobiltelefont kell vinni. 100%-os akkor is jó játék. Tehát igen, tehát az ember, aki szeret nevetni, az egy ilyen 2-3 óra ilyen nagyon meleg van, vagy tehát fáradtság hatására. Bővebben? Na csak ennyit. Hajrá, Alex! Na, tehát hogy érted, csak tehát, hatására. Érted, tehát minőség, mint fel az podcast. Viszont... Na, E3 akkor eset... Balázs, tényleg te nem nagyon mesélt az E3-ról neked. Hát, nyilván nézted? Nem néztem. Nyilván nem néztem. Volt időd rá amúgy. Na, de úgyis esélytelen. És mi volt a kedvenced? Most ez az a riport, aki nem fogja föl, hogy mit válaszoltam. Most jönnek a rekt kérdések. Abszolút. Abszolút most jönnek. De azt sem tudom, mit mutattak be, várjál. Gyorsan megnézem neten, na. Jó, az jó ötlet. Jó volt egyébként Balázs, tehát. érdemes az a lesz kérdés, idén is. Az a kérdés, hogy mutattak be új Call of Duty-t. Mutattak. Természetesen. Repkedtek az űrbe jobbra-balra. Ez nagyon kíván. Sajnos. És egyébként milyen izé volt, milyen ilyen nagyon-nagyon visszafogott, enyhén szólva taps. Hallod, tehát, hogy ez a... És, hallod, de annyira durva ez a Facebook, ti Facebookoztok? Mert hogy én hát, megnyitom a Facebookot, és azt láttam, hogy itt egy ilyen jó mellű nő, és papi a feje. És papi a feje, mert hogy ölni és ölni, hagyni, hamarosan ja, Dead igen, by Daylight, második rész, és itt egy csaj mellekkel, és papi néz, és papi ott van, és olyan a feje. Nem értem a jaj, problémát, azt én photoshopoztam. Az nagyon jól van megcsinálva, csak nem értem, hogy miért a nőre. Az összesre az enyém van, ha megnézed. De miért a nőre? De miért a rumot? Miért a rumot? Igen. Why the rum? És Kanye West játékáról is új trailert kaptunk. Kanye West, ok. Kanye Westnek van játék. Mi motorozni fog fordítva a motoron a csajával, vagy mi lesz? Kanye West only one video game. Hát ezt nézzük meg együtt, gyerekek, ezt én nem tudom. Ez most tényleg? Van ott 1700 dislike, meg 1000 like. Na az még aránylag egész jó is, Kanye Westhez képest. Elküldtem nektek a linket, de hogy azt így, why? Vagy what is this? What is this? What is love? Butifuki. És ezt tényleg élőben most nézzük meg, szegény hallgatókat, de mit így csinálnak? De hogy ez így mi? Addig tudoljon valaki valamit. Sajátam, mondjuk én hang nélkül de, nézem de, nyilván, de... Dudi, én hanggal. Jó, hát azt látjuk egyébként, majd nyilván show-nozba be fogjuk rakni, valami angyal repkednek. Pegazus. Repkednek az angyalok. Meg van itt egy ilyen unicorn is, vagy mi? Egy ilyen Life is Strange-szerű grafikával. Na jó, nem akarom megalázni a Life is Strange-et, szóval arra egyébként abszolút nem értem, hogy mit dislike-olnak ezen, tehát, hogy ez egy animáció, az csak. De ez hogy ez egy játéknak a trailerje? Gondolom az, hogy semmit mondó és egy kényveszt. A kénykíny. Mi a baj vele? Mi a baj kényvesztet? Ez egy művész. Ez egy művész. Kanyé. Ganyé? Ganyé. Na jó, és akkor nekem mondjátok, hogy minőség. Minőség, megbízhatóság, podcast. Szavazzon ön is a podcast pártra. Ne, kérem, ne szavazzon a podcast pártra. Hasonló trollkodás. Adója 1%-ával, támogassa a podcast. Podjóléti miniszter? Podjóléti miniszter? Na, jó van. Hát srácok, miről dumálgassunk még? Hétvégén mit csináltok? Mondjuk vasárnap. Megyek a Hungaroringre. Kaveri nem hozott ki a gyerkőcöket? Eszembe se jut. Ne, meleg lesz, tök jó. És hangos, és büdös, és nem akarok. Na és én ez vagyok az öreg. Hallod, ez volt a véleményem. Igen, de nagyon, nagyon király lesz, meg ki lehet jönni gyerekek, és meg lehet húzni kulcssal a chargeremet, na. És ezt tudom elmondani Vietnámról. Tehát, hogy aki utál, az most jöjjön. Na. Jó, Balázsnak mindig van ilyen ilyen, nem is tudom, ilyen kis ilyen komplexus, hogy őt megint utálják. Most van itt egy ilyen... Nem, ezek tények. Egy összevágott, van itt egy ilyen összevágott videó a Battlefield egy trilleréről, ahol ott ül Kanye a hátsó ülésen a repülőgépen, és így füstöl a spanglia, miközben repülnek a repülőgéppel. Nagyon sok történik ebben a videóban. Kanye West. Kanye West, ez honnan jött, Péles? Nem Kanye West, hanem Snoop Dogg. A Snoop Dogg. Jó. Más tésza. Mert hogy ugye őt kihívták, ja, te még nem voltál itt. Ez nagyon ciki volt. Kihívták Snoop Doggot az E3-ra, az EA Games-es Battlefield 1 bemutatóra, és játszott vele a Snoop Dogg a Battlefield 1-essel. Két vágókép volt róla, az, ahogy próbálja nyomogatni a kontrollert, és egy spangli áll ki a szájából, ami füstöl, meg még egy kép, ahol már táncol. De és konkrétan ilyen volt, hogy a csávó így benn volt a lövészárokban, és így nem tudott balra forogni. Fordulni, csak ment előre-hátra. Ezt egyébként mi is tudtuk a Cségó versenyen produkálni. Hát jó, persze, csak nem hívtak meg egy E3-ra. Tehát ja, az volt a különbség. Igen, nem fizettek nekünk 5 millió dollárt azért, hogy egy zárt terembe füstölögjön a spangli. Mi a szar? Nem értem. Biofizgép. És így láttátok mellette, hogy így a mellette lév álló gamerek is tök jól érzik magukat, tudod? Jó a buli, ott a repülőgép! De hogy tehát miért kellett, meg ott volt az a festékbödönös csávó, akik leöntöttek fél liter festékkel, azt bejött. Ja, Zack bácsi. Nem tudom, alapvetően szerintem ez halálgáz volt. Őszintén, a játékokat nagyon. Még mindig rengeteg fiatal veszi meg. Most nem értem, minek biztos, ez a... hogy megfelelő üzenet neki? Nem. Meg szerintem ez ilyen lazának, az laza akart lenni, de ez nem laza volt, hanem kegyetlen flagma. Hát ez rendesen sértő. De nem, de egyébként tényleg papírnak van igaza, hogy így gáz. Tehát, hogy így szóval. Az, de mondom, igen. De hát, hogy emellett is ez rendesen sértő volt. De komolyan, tehát, hogy így, hogy tényleg, tehát engem ennyire hülyének néznek, hogy én ettől fogom megvenni, mert hogy milyen laza, hogy ott van érted Snoop Dogg, és egy spanglival a szájába megy előre, meg hátra. Hát most ne haragudjál, de legalább ha tudta volna, tehát érted, legalább ha jó lett ez volna valahol, benne, vagy valami. Tehát ez valahol ugyanaz, mint amikor a rendvédelmi szervek azok úgy hirdetik magukat a plakátokkal, hogy lépjél be a BV-be börtönőrnek, és oda teszik a BV-ben fölle lehető három legszebb csajt a plakátra. És így fölteszed a kérdést, hogy mi a motiváció? Tehát az, hogy ha te bekerülsz a BV-hez, akkor érezd a lehetőséget, hogy ez a három csaj ott van neked, vagy mi? Érted? Hát a valószínűleg, hát igen. Ne csináljuk már ezt. Tehát ez körülbelül ugyanaz a tészta, mint hogy oda teszed a Snoop Dogg-ot, érted, az E3-on egy játék mellé. De ami mondjuk nem a Kingpin, mert a Kingpin mellett még értenéd. Júj, mekkora játék volt az. Szerintem ezt már kevesen is vágják a Kingpint. Pedig jó hát nagyon-nagyon kevesen. De most mi volt egyébként, ami... Volt valami hasonló, amit olvastunk múltkor a címek között. Mafia 3 volt? Lehet? Nem tudom. Nem tudom, hát múltkor, Mafia múltkor, 3 Alex, az nagyon Alex város. Micsodát? Hogy milyen játékok lesznek, tudod, múltkor elmondtuk. Igen, és ez a békás? Ott volt nem valami maffiás volt. Nem ja, tudom. Mafia 3, és nem volt, Mafia nem 3. Láttam róla egy szaros trailert se, gameplayt se, semmit egész 3 alatt, pedig nagyon sok mindent láttam. Lehet, hogy izé nem is volt kint. Ja, Mafia 3 tényleg, most nézem itt a listában, megtaláltam, úristen. A Yakuza játékok azok PlayStation exkluzívak, ugye? Hát, esélyes. Minőség. Ez mi volt? Hát így, ez van mindig minden PS4-es intrónak a végén, vagy videónak a végén. PlayStation! Nem figyeltétek még meg? Az a PlayStation! Ha ilyen fura hangon a végén. PlayStation! De logikus, nem hogy izé, hogy a Yakuza az PlayStation-re jön, mert hogy Sony PlayStation, a Sony is japán, meg a Yakuza is. Hát jó, persze, de tenyérővel akkor az izé a... Nem tudom. Ja. Semmi nem itt eszembe, pedig tök jó példákat lehetne erre mondani, csak nem jött be. Ennyi. Próbáltam volna reflektálni a Kingpinre, de hát... Ok. Veszed fejszennyele. Csináld. Levegőért a felszínre, mindjárt jövök, srácok. Na, mondjad. Most tényleg jártam igaz... a Lali? Azt nem. Igazából a Yakuza lehetne még ilyen érdekes cím. Azt hittem, hogy van PC-re is, de most látom, hogy csak PlayStation-ra van. Eléggé limitált egy lehetőség. Egyébként írja most László Faludi, jó, hogy a Snoop Dogg nem az új kód bemutatójára ment el. Tehát így annyira így készen lett volna, hogy be se ért volna. Tehát egy tök más hely. És tényleg, mekkora poén lett volna az egész. Na jó, így is lehet, hogy alapból a Just Dance-re hívták, csak a Battlefield-re mentben. És tényleg ilyen mekkora rekt az egész, de tényleg. PlayStation U, és akkor ott van a csávó. Amúgy ez az abszolút társág, amikor már elnézik neked, hogy egy rossz játék bemutatójára mész be E3-on. Nem tudom, fulciki volt. Na jó van, srácok, figyeljetek, szerintem ennyi fért most bele a podcastbe. Mert nagyjából az E3-at akartuk végigbeszélni. És az OBS, ha már benne van a címben. Igen, akartam mondani, köszönöm. És még annyit szerettem volna elmondani, hogy OVS-en ki leszünk valamilyen formációban, mindenféleképpen a nagy színpadon egy műsorral, és szeretnénk, hogyha ti is eljönnétek, és így nem tudom, így szupportálnátok minket a jelenlétetekkel. Még nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, de valami nagyon-nagyon feelinges és jó lesz. Legalábbis remélem. Vagy kihívjuk Snoop Dogg-ot. Vagy kihívjuk Snoop Dogg-ot, igen. És akkor ezzel tulajdonképpen le is tudtuk az egészet. Vagy valami ilyen magyar izétól, aki ilyen Snoop Dogg szint. Tehát ilyen Dope Man vagy valami. Fú, hát most szerintem minden Snoop Dogg rajongot nagyon-nagyon durván megsértettél. Igen. Tehát kb. Jó, hogy nem azt mondtad, hogy ilyen Snoop Dogg színvonal, mint Zambó Jimmy. Kiszeretem, de igen. Rengeteg Battlefield egy player megsértettél. Zambó Jimmy. Zambó Jimmy már amúgy se tudnak ijönni, azért maradjuk a tényeknél. Hát mondjuk, de megpróbálhatná. Jaj. Na jó. És Daisy élőben mutatom. Okay. Jó, hát szerintem ez talán lehet, hogy túl is toltuk még egy picit. Na, menjünk, mert túl jó a minőség, mert még papinak live-olnia kell ma háromszor. Így van. Mi nem live-olunk egy szupernovák, egy jó szupernovákhoz. Na, én... Rá, figyelj. Nem, nekem lóhatnom kell a mellemet, mert Alex azt látja Facebookon. Nem, hát az előbb írták be, hogy papi nem live-olsz egy Overwatch-t, mondom, na, mindjárt live-ol egy Overwatch-t. Jó, hát papi mindjárt live-ol egy Overwatch-t, mi pedig elköszönünk tőletek, úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, jövő héten is találkozunk, úgyhogy jók legyetek, szevasztok! Sziasztok! Ciao! Ciao!